Zestrzelonego przez separatystów w czwartek samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych. Państwowa służba ratunkowa poinformowała, że znaleziono już 196 ciał. W akcji bierze udział niemal 400 osób. Poszukiwania są prowadzone na terytorium 34 km². Ratownicy skarżą się, że kontrolowani przez Rosję separatyści utrudniają im pracę. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Co najmniej 20 Palestyńczyków zginęło w nocnym ostrzale terytorium strefy Gazy, gdzie trwa izraelska ofensywa wymierzona w Hamas. Zdaniem lokalnych służb medycznych tysiące osób musiało się ratować, opuszczając domy. Od początku trwającej blisko 2 tygodnie izraelskiej operacji w strefie Gazy zginęło co najmniej 367 Palestyńczyków, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Po stronie izraelskiej jest 5 ofiar, w tym 3 żołnierzy. W Gazie, tak jak w innych miejscach, gdzie dominuje islam, trwa właśnie Ramadan, czyli święty miesiąc postu. Mimo toczącej się wojny, Palestyńczycy starają się przestrzegać religijnych nakazów, choć w warunkach zbrojnego konfliktu nie jest to łatwe. Ahmed wraz z całą rodziną mieszka w centrum miasta Gaza. Mężczyzna praktycznie nie śpi. W dzień załatwia sprawy domowe, a w nocy je z bliskimi ramadanowe kolacje i śniadania i modli się. Zazwyczaj pomiędzy wieczornymi a porannymi modlitwami muzułmanie śpią kilka godzin, ale w Gazie mieszkańcy w nocy zamiast spać nasłuchują odgłosów bombardowania i słuchają wiadomości w radiu. It's like different taste. Ramadanowe posiłki smakują teraz inaczej. Mają smak smutku z powodu tego, że ludzie giną bez powodu. Dla Palestyńczyków z Gazy to nie pierwsza wojna w ostatnich latach. Ahmed i jego dzieci nauczyli się, jak mimo bombardowań zachować część normalnego życia. Nie boimy się, to już trzecia wojna w Gazie i zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Mówi mi z rozbrajającą szczerością 14-letnia córka Ahmeda Nisrin. Za kilka dni Ramadan zakończy się najważniejszymi dla muzułmanów świętami Eid al-Fitr. Mieszkańcy Gazy mają nadzieję, że do tego czasu wojna już się skończy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. To był serwis Trójki. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej pada deszcz. W ciągu dnia opady też miejscami na Pomorzu i w górach. Dobrze, że chociaż temperatura dopisuje. Maksymalnie ma być od 23 do 33 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Właśnie rozpoczęła się odsłona druga tej audycji. Witam Państwa ponownie, Wojciech Mann, Michał Jakubik i Hanika Wachowicz. Jak wynika z SMS-a, którego właśnie otrzymałem, granica polsko-ukraińska, podobnie jak wartownia skąpana w trójkowych dźwiękach, napisał Mateusz wraz z pozdrowieniami. Właściwie mi inspektor Mateusz. Dziękuję bardzo i dla Mateusza i wszystkich słuchaczy, którzy trwają przy trójce, coś... A, już sam tytuł sygnalizuje, że może być dość mocno. Boom, bang, bang. Bang, bang. No i, ale się składa znowu weterani, bo to nowa płyta, co prawda, ale zespołu, który gra, istnieje od bardzo dawna, grupa brytyjska Nazareth. Album bardzo obfity, Rock and Roll Telefon nosi tytuł i są tutaj dwie płyty, przynajmniej wersja CD, dwie płyty kompaktowe i jeszcze chyba jest, patrzę, czy jest DVD, no nie wiem, w każdym razie dużo. Dużo muzyki. Zanim zapowiem następne utwory, to chciałem podziękować za żywą reakcję Państwa na moje pokajanie się w sprawie odmiany SMS-a. No i okazuje się, że jednak jest ratunek, że można stosować formę wysłać SMS-a, choć jak twierdzą specjaliści, jest ona poboczna, jest elementem mowy popularnej, a nie tej takiej na poziomie. No więc teraz już jestem absolutnie dokształcony. i będę się starał mówić kulturalnie, a jak się omsknę, to państwo, mam nadzieję, mi wybaczą, no bo mam argumenty w postaci informacji od fachowców, między innymi od słuchaczy z telewizyjnej agencji informacyjnej, tam kolega napisał i no, jestem wsparty, że tak powiem. Dobra, wracamy do muzyki. Nazaret i dużo muzyki, powiedziałem. To jest dość nierówna płyta w moim skromnym zdaniem. Jest parę dobrych, energicznych, świetnie wykonanych utworów, ale jest też parę takich podejrzanych zapychaczy, które ani melodią, ani wykonaniem, ani temperaturą no, specjalnie nie porywają. No ale nie będziemy się czepiać, skoro w audycji wybieram, słuchając uważnie tych płyt, to co moim zdaniem na nich jest najciekawsze i warte przedstawienia na antenie Trójki. Wobec tego te dwa utwory, które usłyszymy, to te, które wybrałem specjalnie na dzisiaj. Tytuły Not Today, trochę to przeczytam, bo właśnie Today będzie to nadane, a potem Speak Easy, Nazaret. Strain that I'm under. tyle lat w akcji, a wciąż się trzymają zupełnie dobrze. Nazareth, brytyjska grupa rockowa. Czeka na Państwa teraz kolejny artysta. No i gdybym go opisał, to wniosek dotyczący muzyki, którą uprawia, podejrzewam, byłby dość jednoznaczny. Artysta jest mężczyzną o słusznej, obszernej budowie ciała. Ma wyrazisty zarost w postaci takich dość długich, zachodzących na brodę wąsów, które tu i ówdzie mogą przejść w brodę. Nosi kapelusz z szerokim rondem, luźną bardzo koszulę i spodnie typu dżinsy. Często występuje w ciemnych okularach, takich troszkę easy riderskich. No, jeszcze ma bransoletę zdobną na przegubie, właśnie na obydwu. Czyli krótko mówiąc, wszystko wskazuje na country. No i to jest country, ale... No właśnie, ale... Sun goes down. Big money bird dog barking out back. Would trade a man for a Cadillac. County wanna pay my old dirt road. Went to the courthouse, said hell no. It's a country thing, it's a fish on a string. Mary Jane chomping on a chicken wing. It's a tire swing on a riverbank. It's the way we talk, it's the way we sing. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. Know my girl since she was 14. She's the first runner-up to the Hart County Cotton Queen. She was raised on cornbread, purple whole peas. She turns them heads at the feeding seat. She rides in the middle of a four-wheel drive. Got a honey hole way back in the pine. It's a country thing, it's some cut-off jeans. Painting her toes on a porch swing. Sweet like sugar cane, come a good rain. I'll make a little love while a tin roof sings. It's either in your blood or it ain't. It's a country thing. Hard for a living. Pray before meals, it feels good giving. Back to the needy, greedy is not us. Thank God for it, even if it ain't much. That's how it does it down here in the mud. What else can I say? Y'all, it's in my blood. It's either in your blood or it ain't. That's how it does around here. Yeah, it's either in your blood or it ain't. Come on, y'all. It's a country thing. It's a country thing. Country thing. Mieliśmy to country również w tytule i w tekście piosenki Country Thang. No a ten wykonawca to postać barwna niezwykle, nie tylko z opisu, co przekazałem Państwu przed piosenką, ale i z życiorysu. To jest muzyk, który w ogóle wcześniej zajmował się czymś zgoła innym. Nazywa się Colt Ford i był golfistą. I to takim dość poważnym golfistą zawodowym, ale wciągnęła go muzyka. No jak słychać, muzyka country, choć to ale, które tak zawiesiłem w powietrzu przed nadaniem utworu, jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ Colt Ford kombinuje różne gatunki i właściwie potrafi pomieszać, co słyszeliśmy przed chwilą, elementy i stylistykę countrową z hip-hopem i jeszcze jest trochę rocka, no więc to jest taka fusion, przepraszam za obcojęzyczne wyrażenie, mieszanina, ale mieszanina moim zdaniem bardzo strawna, dynamiczna i przebojowa. Cold Ford, podejrzewam, że w Polsce bardzo mało znany. To nie jest jego najnowsza płyta, najnowsza czeka w kolejce. Troszkę wcześniejsza, zatytułowana Every Chance I Get. No więc będziemy go słuchać teraz w dwóch nagraniach jeszcze i myślę, że on udowodni to, co ja powiedziałem przed chwilą, czyli że miesza gatunki i że robi to bardzo zgrabnie. Te dwa tytuły, które usłyszymy, to Titty's Bear, a potem jakże kantrowy tytuł She Wants to Ride in Trucks. Ona chce jeździć ciężarówkami. Cold Ford. Let me tell y'all a little story. Remember one year, my Uncle Titus had a bright idea. He's gonna bottle up his own brew. Figured he could make a million or two. Taste wasn't gonna be his claim to fame. What he was banking on was all in the name. He called it Teddy's, Teddy's, Teddy's beer. Just a thing to get you grinning ear to ear. Whether you're from the country or a big old city, one thing's for sure, everybody loves titties. He had his marketing plan worked up. He's gonna sell them all in big old jugs. He wouldn't package them in a six-pack. He's gonna sell them by the pair. The next big thing with Dolly Parton in his ad campaign. Selling titties, titties, titties beer. Just the thing that gets you grinning ear to ear. Whether you're from the country or a big old city, one thing's for sure, everybody loves titties. Somebody get a nibble for that thing. What could be better than a big old mouthful of titties? Come on, boys. Girls, too. Hey, Cole, let's get us a six-pack on that motorboat. Yeah. I like them cold. Me, too. You know what? Ah, yeah. Scared to hold you, now I'm scared to let go. Knowing that growing up was just a part of your life. from baby to young lady, from woman to wife. Now everything I do seems to be wrong. Dear God, will you please let her hear my song? This road life leads can be so long. Lord, I pray that she will always know her way home. She likes to ride trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. Man, it's funny how time flies when I look in her eyes. I used to see me, now I see him. It's like roping the wind and knowing you can't win. And I realized that I used to be him. She used to run to me, now she's running from the door. Chasing her own dreams and doing her own thing. It's time for you to make your own mark in the world. But to me, you'll always be daddy's little girl. Yeah, she likes to ride in trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow her down, but my baby's growing up. She likes to ride. When he shook my hand and looked me in the eyes, he promised me that she'd be home on time. Yeah, he's a pretty good boy. I was 16 once. She likes to ride in trucks. She don't need me around near as much. I wish I could slow down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. I wish I could slow down, but my baby's growing up. She likes to ride in trucks. W drugim utworze Coldfort pokazała swoją liryczną twarz o dziewczynie, która dziewczynce, młodej osobie, która lubi jeździć ciężarówkami. No i jeszcze jedna porcja muzyki ode mnie, muzyki bardzo zabytkowej, ale z przyjemnością do niej często wracam, niekoniecznie na antenie. Cab Calloway to jest artysta, którego głównie tak zwana szeroka publiczność pewnie zapamiętała z Blues Brothers, kiedy już w podeszłym też wieku. Zresztą bardzo żwawo i interesująco wykonywał Minnie the Moocher na przykład. A to była wielka, wielka gwiazda amerykańskiego jazzu i muzyki lat przedwojennych i w trakcie wojennych. No więc przypomnijmy, jak on sobie wywijał ze swoją orkiestrą w dwóch nagraniach, oryginalne nagrania sprzed lat. Najpierw usłyszymy utwór Are You Alright, czyli Czy wszystko jest w porządku, a potem jeszcze będzie Cab Calloway i Are You Hep to the Jive. To jest muzyka, której słuchali nasi ojciec, chyba dziadkowie, no może i ojcowie. Come on, like Shorty, George and me. Just feel some jive, we'll dig you out, you see. Well, Ari, are you ready? Yes, we're ready, Joe. Jumpin' steady. Jumpin' steady, Joe. You look solid, Joe. All I want to know, are you Ari? Yes, we're Ari. You can get it. Can we get it? If you said it, yeah, we said it, Joe. Come on, let me go. All I want to know, are you all reap? Yes, we're all reap. I'm like a tree, I'm all root. hep to the jep, what it's all about. Stash like a top, don't miss a stop. I dig my kicks from the groovy lot. Are you really? Yes, we're really. Trilly frilly. Woo, woo, woo. Woo, woo. I don't go Navajo. Come and let me know. Are you all reet? Yes, we're all reet. Are you ready, Joe? Yes, I'm ready, old man. Jump and steady, Joe. Jump in with the jive, Jack. That's all we want to know. What do you want to know? Are you all reet? Jump in the groove and go. Yes, he's all reet. I'm all rude. Hep to the jep, what is all about? Stash like a top, don't miss a stop. I dig my kicks from the groovy lot. Are you really? Yes, we're really. Tilly, frilly, frilly, frilly, frilly. Woo, woo. Now don't go Navajo, come and let me know. Are you all reet? Yes, we're all reet. There's one thing we want to know. Are we solid? Do you send you Joe? We are ready and we want to know. Are you all reet? Yes, yes, yes. Are you full of pep? Yes, yes, yes. Are you heppa heppa? Yes, yes, yes. Are you full of stepper? What do you know, Gabe? Are you in the know or are you a solid bringer down? Listen here, Jack. Take it slow. You can learn just what I mean. Are you hep to the jive? Yeah, yeah. Are you hep to the jive? Yeah, yeah. Are you hep? Are you hep? Are you keeping in step? Are you hep to the jive? Do you lace your boots high? Yeah, yeah. Are you fly or you fly? Yeah, yeah. Do you dig? Do you dig? Do you swing on a gig? Are you hep to the jive? Do you get in the groove? Does the beat make you move? Yes, yes. Do you send yourself jack and then trilly on back again, though that it's smooth? Oh, are you hep to the jive? Yes, yes. Are you hep to the jive? Yes, yes. Are you hep? Are you hep? Are you keeping in step? Are you hep to the jive? How do you tick, tick, tick, tick the jive? Are you hep? Are you hep? Are you really in step? Are you hep to the jive? Cab Calloway i jego orkiestra. Wyobraźmy sobie, proszę Państwa, że przy rejestracji tych utworów w ogóle żadnych komputerów nie było używanych. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, że wynika z tego, co wcześniej powiedziałeś, że mogę być twoim dziadkiem. Bo słuchałeś Cab Calloway'a? Tak. No widzisz, czyli ja jestem wnukiem pojętnym, bo również słucham. Dobrze, syneczku. A czy słuchasz też Johna Hayata? Zdarza mi się, zdarza. I to jest, to pewnie mamy podobnie, że to jest jeden z takich zawodników, co to, no są niezawodni w tym sensie, że jeżeli się pojawia informacja, że jest nowa płyta, to można w ciemno i w zasadzie no, nie ma zawodu. Tak, tak masz? Tak, tak. On nie meandruje stylistycznie, jest przewidywalny, ale w ten dobry sposób. Chociaż myślę, że tutaj w naszej szerokości geograficznej to takich amatorów twórczości Johna Hayata to pewnie nie jest na tysiące. Nie chodzą z flagami po ulicach, ale myślę, że paru by się znalazło. Bo też to jest taki, nie wiem, czy się używa jeszcze takiego określenia singer-songwriter. Czyli, że to jest taki, kto śpiewa, a jednocześnie jest wziętym autorem pieśni, prawda? To, no tak. To, kiedyś to było bardzo popularne określenie, teraz to już chyba się nie używa tego. I John Hyatt napisał w swoim życiu no, dobrych kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset piosenek, które do swojego repertuaru wprowadzali no bardzo różni ludzie, bo to od Dylana, który przecież w zasadzie nie korzysta z cudzej twórczości, poprzez Paula Abdul, nie wiem, Iggy Popa, Bonnie Raitt, Joe Cockera i tak dalej. No ale ma też coś takiego, że jego własne utwory w jego wykonaniu nabierają zupełnie innego charakteru i wymiaru takiego osobistego, bo ma ten aparat śpiewalny taki bardzo charakterystyczny, schrypnięty, trochę nosowy. W zasadzie robi atut z tego, że nie ma tego głosu. Ale to też jest coś, co jest bardzo osobiste. Nowa jego płyta Terms of My Surrender. Najgorszy jest tytułowy utwór. Nie wiem, słuchałeś tej płyty? Słuchałem. Tak, bo tam on stara się śpiewać piosenkę i być krunerem. Czasami zabawnie, bo nawet trafia w jakieś tam, nie wiem, takie wysokie rejestry, które mu zupełnie nie wychodzą, ale cała reszta jest świetna. A jeszcze do tego dosyć bluesowa. Are you rolling? Tell me how much more suffering before you see the face of God. Tell me how much more suffering before you see the face of God. Not all my eyes are blind from crying. Don't know how many more tears I've got. Say God is a devil until you look him in the eye. They say God is a devil until you look him in the eye. Well, I can barely lift my head up. Sometimes I don't even wanna try. For love, baby, looking high and low. Can anybody tell me where did our love go? Well, how much suffering before you see the eyes of God? Cause I'm busted down to nothing. God, it's a long dog road I'm on. Show up yesterday like the rain come down from a cloud. I just didn't show up yesterday like the rain come down from a cloud. I was drawing blood from the enemy. my neighbors got proud. And I got a great big fancy car. And I can cut that grass just so. I got a great big fancy car. Learn to cut the grass just so. I do a cartwheel on the front lawn. I'm still coming to the kitchen door. Show me what you got. John Hyatt, dosyć ponura pieśń w przekazie tekstowym, Face of God, twarz Boga, a ta płyta nosi tytuł Terms of My Surrender, czyli no tak, powiedzmy, warunki mojej kapitulacji. I pomyślałem sobie, że warto by było przy tej okazji przypomnieć parę tych słynniejszych i mniej słynnych piosenek autorstwa Johna Hyatta wykonywanych przez innych artystów i chyba z mojego punktu słyszenia to takim najbardziej kamieniem milowym w tej awanturze jest pieśń Riding with the King, czyli B.B. King, Eric Clapton w repertuarze Johna Hyatta. To the out of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. No to różnie bywa z tą twórczością Johna Hayata. Czasami artyści inni biorą już gotowe rzeczy, a czasami coś się zamawia u niego i on robi to specjalnie pod tego wykonawcę czy pod tę płytę, która jest w przygotowaniu. Tak też było z albumem Searching for Simplicity Grega Allmana. W 1997 roku napisał mu John Hayat Memphis in the Meantime. Not like my style. We've been hanging around this town a little too long this time. Say you're gonna get your act together and take it out on the road. If I don't get out of here pretty soon, my head's gonna show its load. Of a country blues. Wanna trade in these cowboy boots for some fine Italian shoes. Forget about the moose and the hairspray, darling, but don't need none of that. Just a little old dab will do ya. Poke it underneath your hat. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. Maybe there's nothing happening there. Maybe something's in the air. Oh. Before our lips get still, maybe we could use just one more day. We could just get off the beat, little girl. Maybe we could find the groove. At least we could get ourselves a good meal down at the rendezvous. There's one more Hartford steel guitar, girl's gonna do me in. Need you hear a trumpet and a saxophone? You know it sounds sweet as sin. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. Let's go to Memphis in the meantime, baby. Memphis in the meantime, girl. No i na koniec jeszcze jedna piosenka w autorskim wykonaniu Johna Hyatta, piosenka dedykowana kobiecie o imieniu Marlena. To będzie dla wszystkich Marlen, prawda? Tak, pik, pik. Wakacyjne pozdrowienia i pożegnania. Jan Chojnacki i Wojciech Mann. Marlene, Marlene, when you call my name, Marlene, Marlene, like a summer rain, like a honeydew, dripping all in my brain. Marlene, Marlene, I'm in love with you. You know I've never been satisfied. You make the blues just running high. I don't know how many times I've tried to have a good girl by my side. Well, I can rumble and I can squawk. You got me talking that baby talk. I try to run, but I can't even walk. Marlene, Marlene. Up to me, you know you'd ride my train back to Tennessee. Roll, watch and chain, pawn ticket is due. Marlene, Marlene, I'd give it all to you. You know I've never been satisfied. You make the blues just a running high. I don't know how many times I've tried to have a good girl by my side. Well, I can rumble and I can squawk. You got me talking that baby talk. I try to run but I can't even walk. Marlene, Marlene. Marlene, Marlene. When you call my name. Zapraszamy do reklamy. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Policja sprawdza, czy pirat drogowy, który wjechał w ludzi na sopockim molo, był pod wpływem narkotyków. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło wczoraj do wypadku z udziałem polskich pojazdów koło Drezna. Jeśli separatyści stoją za katastrofą malezyjskiego samolotu, winna będzie Rosja, mówi brytyjski premier. Prawdopodobnie w najbliższych godzinach zostanie przesłuchany mężczyzna, który wjechał w grupę ludzi na sopockim molo i zranił 22 osoby. Na szczęście większość z nich nie groźnie. Jeszcze dziś może on usłyszeć zarzuty. Na razie ustalono, że 32-letni mieszkaniec Redy był trzeźwy. Dużo wskazuje jednak na to, że był pod wpływem narkotyków. Czy rzeczywiście sprawdza to teraz policja? Jej rzeczniczka Karina Kamińska opowiada o przebiegu zdarzenia, do którego doszło po 23:00. Mężczyzna jechał Hondą Civic wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino. Jechał całą ulicą wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino, dojechał do molo, wjechał na jego drewnianą część, tam zawrócił, rozbił auto przy ulicy Hafnera, uciekł, zbiegł z auta. Policjanci dzięki pomocy również świadków tego zdarzenia zatrzymali tego mężczyznę na ulicy Królowej Jadwigi. Sprawca wypadku może usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. To, czy tak będzie, zależy od zapisu monitoringu i zeznań świadków zdarzenia. Kierowca polskiego autobusu, który uczestniczył we wczorajszym tragicznym wypadku pod Dreznem, już przesłuchany przez niemiecką policję. Na razie nie wiadomo, co zeznał mężczyzna i dlaczego doszło do katastrofy. Zginęło w niej 10 osób, 7 zidentyfikowano, to Polacy. Ponad 60 osób jest rannych. Kierowca polskiego autobusu jest ranny, ale policji udało się go przesłuchać. Nie ujawniono, co zeznał. Przeciwko mężczyźnie toczy się prokuratorskie postępowanie. Grozi mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Specjalistom od medycyny sądowej wciąż nie udało się zidentyfikować wszystkich ofiar wczorajszego wypadku, w którym zginęło 10 osób. W niemieckich szpitalach przebywa około 40 osób, które odniosły w katastrofie ciężkie obrażenia. Lżej ranni powinni już być wypisywani. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie A4 niedaleko Drezna. Polski autobus najechał na tył innego autobusu, po czym przebił bariery ochronne i wjechał na przeciwny pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z polskim mikrobusem. Zginęli niemal wszyscy pasażerowie mikrobusu i dwie osoby z autobusu. Dziesiątki odniosły obrażenia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Brytyjski premier na łamach The Sunday Times zabiera głos w sprawie zestrzelenia nad Ukrainą malezyjskiego samolotu. Zdaniem Davida Camerona, jeśli zostanie udowodnione, że za atakiem stoją prorosyjscy separatyści, odpowiedzialność za tragedię powinna ponieść Rosja, która destabilizuje sytuację na Ukrainie. Szef brytyjskiego rządu zwraca też uwagę na to, że w Europie nie wszyscy chcą działać zdecydowanie. Jednocześnie sugeruje, że w tej sprawie rację mają takie kraje jak Polska. W grupie krajów, które słusznie zdaniem Camerona doceniają powagę sytuacji, są te położone najbliżej Rosji. Za swoją niepodległość zapłaciły wysoką cenę i ciągle o tym pamiętają, pisze Cameron i wzywa do akcji. Piękne słowa i dobrze napisane oświadczenia nie zastąpią działania, przekonuje premier, a następnie formułuje trzy postulaty. Po pierwsze, obserwatorzy muszą dostać pełny dostęp do miejsca tragedii. Szczątki ofiar powinny zostać zidentyfikowane i traktowane z należytym szacunkiem. Po drugie, Moskwa powinna natychmiast zaprzestać wspierania separatystów.